Mr. Dyingly Sad was dat, van de Critters uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 21 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, stop met baggeren van de nieuwe waterweg. Steeds meer mensen bellen het juridisch loket. Een Maritiem Museum Rotterdam sluit aan bij netwerk van de Canon van Nederland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Daddy's up again. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I guess I got my reasons. Everybody. Een beetje jazz in de show van George Michael. Move On was dat uit 2014. En daarvoor de Margriet Eshuis Band met Black Pearl. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Wat kunnen we doen zodat we over 100 jaar nog steeds op een prettige manier kunnen wonen en werken in onze regio? Dat was de vraag in het kader van de 12e EO Weijersprijs. Over het winnende antwoord praat Herman de Bruin met Jasper Huchtenburg. Meneer Huchtenburg, welkom. Ja, dankjewel. Waar ging die prijsvraag? Wat was de bedoeling van die prijsvraag? De prijsvraag was uitgeschreven door de EO Weijers Stichting. Iedere editie een ander thema. Thema deze keer was klimaatverandering en stikstof. Het zijn natuurlijk dingen waar we nu dagelijks over in de krant lezen. Ja, en dan de uitdaging. Gericht, ja. Sorry, en dan gericht op de Rijn- en Maasmonding rond regio Rotterdam. Ja. Jullie stellen dat er niet meer gebaggerd moet worden daar, toch? Ja, en ja. Dat blijft ook zo. Wat is het voordeel van stoppen met baggeren? Nou, het voordeel is sowieso, scheelt natuurlijk een hoop kosten en een hoop energie. Hè? Want er wordt enorm veel sediment uit het systeem gehaald. Er wordt eigenlijk constant gebaggerd, begreep ik. Ja, er wordt constant gebaggerd om de nieuwe waterweg op pak een beet 18 meter diepte te houden. Terwijl de natuurlijke diepte, als je zou stoppen met baggeren, zou eerder rond de 6 à 8 meter zijn. Ja, ja. Dat verschil, zeg maar, moet je iedere keer weer goed maken. Het nadeel van dat baggerwerk is dat doordat je die opening zo groot maakt, dat ook zeespiegelstijging, stormvloeden en het zoute water vanuit de zee heel ver het systeem in kunnen dringen. En een ander voordeel, en dat is ook wel de kern van ons plan, is dat je het sediment ook heel nuttig zou kunnen gebruiken. Hè? Want we hebben de zeespiegel stijgt de dijken stijgen niet vanzelf mee. En de buitendijkse terreinen langs de Nieuwe Waterweg en langs de Rotterdamse havens ook. Dus je hebt dat sediment, wat we nu gewoon eruit halen, eigenlijk heel hard nodig om de stad op te hogen. Ja, ja. Nee. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die daarna moeten gebeuren. Jullie hebben die prijs gewonnen met het ontwerp Twee Stromenland. En wat gaat er dan gebeuren? Wij zijn al uitgenodigd bijvoorbeeld door het Delta-programma. Hè. Dat is collectief van overheden en adviseurs die nadenken over hoe we in Nederland toch verder moeten. Met onder andere een stijgende zeespiegel. Dus daar kunnen we al in ieder geval ons verhaal komen vertellen en meedenken over de door ons geschetste oplossing misschien ook een deel van de grotere oplossing zou kunnen zijn. Verder is dat eigenlijk waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Hoe verder? Hè? Dus er ligt vanuit de prijsvraag of vanuit de regio geen geëffend pad voor ons klaar om nu stap voor stap ons plan te gaan realiseren. Nee, maar we dat samen met de regio en met de stakeholders moeten bekijken hoe we dat nu verder kunnen doen. Het is wel het begin van een nieuwe ontwikkeling. Ja, dat denk ik wel. Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook gemerkt gedurende, want we hebben in het proces niet alleen met onze eigen experts gesproken, maar ook met, laat ik zeggen, door de regio aangedragen experts, onder andere vanuit het havenbedrijf. En daar zie ik toch, bij in ieder geval de mensen die wij gesproken hebben, een soort kentering plaatsvinden van, laat ons maar gewoon als haven ons ding doen. Tot van, dit is misschien toch een interessant idee. Zouden we eens verder moeten verkennen. Oké, dat is alweer een winstpunt, denk ik zo. Dan kan ik u ook feliciteren, dat had ik nog niet gedaan, met het winnen van die prijs in ieder geval. Want die EO Weijersprijs, die hebben jullie dan toch maar mooi gewonnen. Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk sowieso een hele mooie... Als mensen daar iets meer over willen weten, kunnen ze op de sociale media bij jullie terecht? Ja, zeker. We hebben op onze website bijvoorbeeld zal het hnsland.nl achter elkaar geschreven. Zal het op dit moment nog het laatste nieuwsbericht zijn. Dus die is snel terug te vinden. Maar ook op eowijers.nl, de website van de prijsvraagorganisatie zelf, wordt natuurlijk uitgebreid over ons plan en ook over andere plannen in andere regio's. Dat komt er ook bij. Zijn heel veel mooie plaatjes en ideeën te bezichtigen. Dan moeten mensen daar maar even kijken. Bijvoorbeeld HNS Landschapsarchitecten of anders de EO Weijersprijs met een lange ei, Weijers. Juist.

If I'm a man, I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. Een dikke hit in de jaren 70. Byron Lee en Mighty Sparrow in Only a Fool. We gaan naar ons volgende onderwerp. Dagelijks bellen gemiddeld 1500 mensen het juridisch loket. En dat is een stijging van meer dan 20% sinds vorig jaar. Herman de Bruin praat erover met Jan-Pieter Verkennis van het loket. Meneer Verkennis, welkom. Goeiedag. Ja, het juridisch loket, even voor onze duidelijkheid. Wat is dat precies? Wij zijn een organisatie die door heel Nederland advies en informatie geven aan mensen die een juridische vraag hebben. En dat doen we online voor iedereen. Mm-hmm. En dat doen we persoonlijk, dat wil zeggen aan de telefoon en in onze vestigingen, voor mensen met een wat lager inkomen. Ja, want controleert u dan hun inkomen? Nee, wij vragen ernaar. Oh. Wij vragen, zit u met uw inkomen erboven of eronder? Ja. Maar het is echt voor mensen die niet meteen een advocaat kunnen benaderen en juist, betalen. Juist, ja. Dat zijn er heel veel geweest, want steeds meer mensen bellen. Is daar een oorzaak voor aan te wijzen? Nou, wij hebben sinds 1 januari hebben wij een gratis telefoonnummer. Voorheen hadden wij een betaaltelefoonnummer, maar per 1 januari kunnen mensen met een juridische vraag ons gratis bellen. Nou zijn jullie altijd heel erg benaderbaar, zag ik ook in de stukken staan. Betekent dat dat er geen zo'n automatisch beantwoordapparaat is, of waar je in moet kiezen van kies 1 voor dit, kies 2 voor dat enzovoort? Nee. Als je ons opbelt, dan krijg je altijd een mens aan de lijn. En die gaat kijken samen met je van, goh, kun je onze hulp persoonlijk krijgen? En zo ja, wat is dan het beste voor jou? En wie behandelt die zaken dan allemaal? Zijn dat echt juridische mensen? Ja, inhoudelijk worden alle zaken behandeld door mensen met een hbo of universitaire juridische opleiding. Je moet het voorstellen, je kunt bij ons ook gewoon binnenlopen. Hè? We hebben openingstijden. Mm-hmm. En tijdens die openingstijden kun je gewoon zonder afspraak je vraag komen stellen. Maar dat kan ook aan de telefoon. Ja. Nou, 30 vestigingen in Nederland, dat is natuurlijk heel veel. Maar daar kan ik me overigens dat mensen daar weer voor moeten gaan reizen en dat ze dat wat lastig vinden. Ja, klopt. Ja. En daarom, weet je, daarom bellen er ook heel veel mensen, denk ik. Ja, maar mocht het nodig zijn, dan kunnen ze altijd verwezen worden naar een loket wat jullie hebben. Ja, er is er altijd eentje in de buurt. En omdat mm-hmm. we ook servicepunten hebben, ja, het is een netwerk van 56 locaties waar je naartoe kunt. Oké. Dat moet toch betaald worden ergens van. U zegt steeds het is gratis, maar de mensen die daar werken zijn niet gratis, denk ik. Nee, dat klopt. Wij worden 100% gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dat is belangrijk om toch juridisch aanwezig te zijn en mensen de kans te geven om hun verhaal te houden en ook advies te krijgen. Ja, en onafhankelijk. Hè? Wij zijn niet afhankelijk van klanten. Wij willen hen helpen. Wij zijn die onpartijdige adviseur. Doen jullie ook ingewikkelde zaken dan? Nee, wij doen geen belangenbehartiging, noemen wij dat. Dus wij gaan niet namens mensen iets doen. Wij adviseren ze, geven ze tips, oplossingen dragen we aan. Maar als het bijvoorbeeld een rechtszaak wordt, mm-hmm. dan gaan we kijken wat voor de meneer of mevrouw met de vraag het beste antwoord is. Of dat een advocaat is die ze in moeten schakelen. Of misschien een mediator. Of misschien een geschillencommissie. En als je naar een advocaat of mediator gaat, dan kunnen daar wel kosten bij komen. Ja. Maar dat zijn niet de kosten die wij vragen. Bij ons is alles gratis. Jullie doen eerste hulp eigenlijk bij juridische zaken. Ja. De EHBO van die juridische zaken. Ja, de eerste hulp. Vergelijk ons met een huisarts. Hè. Op het moment dat je iets hebt, ga je eerst naar een huisarts toe. Ja. En de huisarts gaat kijken, kan ik het verhelpen? Of is er een specialist nodig? Ja. En dan zal hij je doorsturen. Nou, zo werken wij ook. Ja. Kunnen wij je helpen? Doen we dat met alle liefde en plezier. Maar soms is er ook wat meer nodig en verwijzen we je door. En op een persoonlijke manier, zei je in het begin al, want er komt elke keer een mens aan te pas. Absoluut. Nou, dat is wel heel belangrijk, want dat komt in veel gevallen niet meer voor, hè? Nee, maar de problemen waar mensen ons mee komen, dat zijn ook gewoon menselijke problemen. Ja, precies. Ja, dat is ook wel duidelijk waarom dat zo is natuurlijk. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Ze kunnen ons bellen via 0800 8020. Mm-hmm. En dat kunnen ze iedere werkdag doen, van 's morgens 9 tot 's middags 5. Ja. Ze kunnen bij ons binnenlopen op onze locaties, op onze website juridischloket.nl. Daar vind je een contactpagina, daar staan de openingstijden van alle vestigingen die we hebben. Okay. Dus ook van de servicepunten. Ja, ja. Ja, dan kunnen mensen jullie in ieder geval bereiken en dan weten ze waar ze moeten zijn. Dat is in ieder geval duidelijk. Het juridisch loket wordt door steeds meer mensen gebeld en misschien na dit gesprek wel door nog meer mensen. Dat zou zomaar kunnen. Jan-Pieter Verkennis sprak erover met me. Hij is communicatieadviseur van het juridisch loket. Dank voor het gesprek en heel veel succes met al die mensen die jullie helpen. Toen je ogen niet meer straalden, toen je lichaam niet meer kon, toen je stem niet meer te horen was, voelde ik de tranen in mijn ogen, hield ik mijn adem in. Toen wist ik dat dit het laatste was. En ik hoorde het geluid van de wind huilen over het land. En in mijn hart, maar het is goed. Je hebt nu rust. En ik moet verder zonder jou. Zag hoe je was veranderd, hoe je probeerde door te gaan. Hoe het leven andere plannen met jou had. Het tij was niet te keren, niemand kon wat doen. Het brak me toen er geen hoop meer was. En ik hoorde het geluid van de wind huilen over het land. En in mijn hart, maar het is goed. Je hebt nu rust. En ik moet verder zonder jou. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I remember way back when. I said I never want to see your face again. Cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause

Op vakantie samen met de Beach Boys langs tropische eilanden. Kokomo was dat. Ons volgende onderwerp. Maritiem Museum Rotterdam is toegetreden tot het netwerk van de Canon van Nederland. In dit netwerk werken musea en erfgoedinstellingen samen om de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. Herman de Bruin in gesprek met conservator Annette de Wit van het museum. Annette, welkom. Dankjewel. Wat is die Canon van Nederland eigenlijk? Ja, de Canon van Nederland, dat is eigenlijk een netwerk van musea en erfgoedinstellingen die in 50 centers de geschiedenis van Nederland in beeld brengen. Je kunt dat online vinden en de Canon wordt heel veel gebruikt in het onderwijs om een blik te bieden op de geschiedenis van Nederland. Okay, en het mooie is dat je niet alleen archiefstukken vindt en geschreven geschiedenis, maar juist ook heel veel objecten uit musea om zeg maar dat verleden tastbaar te maken. Ja, en hebben jullie ook daarbij aangesloten? Met welk doel? We willen heel graag dat onze hele rijke collectie van meer dan 1 miljoen objecten gebruikt wordt natuurlijk, dat iedereen daarvan weet. En er zijn een aantal sensors in dat kanon waar onze collectie heel goed bij aansluit. De grootste is denk ik het verhaal over de haven van Rotterdam. Dat is ook een venster wat zo heet in de kanon. Ja, daar kunnen wij als Maritiem Museum dan natuurlijk niet bij achterblijven. Want bijna onze hele collectie heeft natuurlijk een connectie met die haven van Rotterdam. Ja, daarom heten jullie ook Maritiem Museum. Dat is duidelijk in ieder geval. Ja. Dat is duidelijk, ja. Maar al die stukken die je net noemde, duizenden was het geloof ik, die kunnen toch niet in die kanon een plek krijgen, neem ik aan? Nee hoor, dat hebben we natuurlijk ook in overleg gedaan met de organisatie achter de kanon. En we hebben dan in totaal hebben we 8 zogenaamde sleutelstukken uitgezocht, waarvan er 6 over de haven van Rotterdam gaan. En dat zijn de meest belangrijke stukken of geven die meer inzicht in de geschiedenis van die haven? Ja, die geven eigenlijk meer inzicht in de geschiedenis van de haven. Want ja, belangrijk, dat is altijd een moeilijk criterium. Ja, dat is waar. Het kan belangrijk zijn omdat er nog maar 1 van is. Of het kan belangrijk zijn omdat het heel goed een verhaal vertelt. Dus we hebben vooral gekeken van ja, waar kunnen we nou eigenlijk dat verhaal van de haven van Rotterdam mee vertellen. Ja. En dan eigenlijk het leuke is dat we een aantal objecten hebben die natuurlijk in onze tentoonstellingen te zien zijn. Mm-hmm. Maar ook objecten die buiten liggen of staan of drijven. Want we hebben ook onze buitencollectie erin meegenomen. Ja, het Maritiem Museum is binnen en buiten zichtbaar. Dat is belangrijk. Dat weten we ook allemaal, dat ze ook een groot buitenmuseum hebben. Want die kranen die daar staan en die schepen die er zijn, die kunnen allemaal niet binnen staan natuurlijk. Nee, precies. Nee. En heb je een voorbeeld van welk van die sleutelstukken je nou bijvoorbeeld uitlicht? We hebben een heel groot scheepsmodel van de SO Cambria. Dat is een zogenaamde mammoetanker. En dat is het grootste schip. Het model verbeeldt het grootste schip wat ooit in Nederland gebouwd is in de tijd van Van Olmen. En dat was in de tijd dat olie is nog steeds belangrijk, maar dat olie heel erg belangrijk werd voor de Rotterdamse haven. En er was een Suezcrisis, waardoor schepen niet meer door het Suezkanaal konden varen en helemaal moesten omvaren. En daardoor werden eigenlijk de schepen steeds groter die olie vervoerden. En in de buurt van Rotterdam, dus bij Van Olmen in Rozenburg, werd dus het grootste schip wat ooit in Nederland gebouwd is, gebouwd. En daar hebben we een gigantisch model van in de collectie. Ja. Bijna 4 meter lang. En dat model is ook te zien in onze tentoonstelling Bestemming Havenstad. Dus dat is een voorbeeld. Ja, dat is mooi om de geschiedenis ook te zien. Want die oliecrisis was er natuurlijk. En die schepen moesten toen steeds groter worden om ook efficiënt olie hier naar het westen te kunnen brengen. Klopt. Dat zeker, ja. Die Canon van Nederland, is die dan ergens in te zien? Is dat een boek? Hoe moet ik dat zien? Die is online vooral, dus digitaal te bekijken. En de deelnemende musea, die hebben vaak ook bordjes buiten het museum hangen of in het museum om te zeggen dat ze deelnemen. En vaak zie je dan ook nog bij objecten, zie je dat ook weer terug. Maar eigenlijk is het begin is het, het online, dus de website. Ja, en waar kunnen mensen die website dan vinden? Wat is de naam? www.kanonvannederland.nl. Kijk. Dat is een hele makkelijke, die kan je in ieder geval onthouden. En dan komt jullie museum ook naar voren. Maar gewoon naar het museum komen, binnen en buiten het museum, dat is natuurlijk het allerbeste. Hè? Dat is wel heel leuk, want dan kun je de objecten in al hun glorie bekijken, ja. Zo is dat. Dan kunnen we het hier mooi bij afsluiten. Het Maritiem Museum Rotterdam gaat bij het netwerk aansluiten van de Kanon van Nederland. En Annette de Wit, die vertelde er ons over. En dank voor het gesprek. Dit is De Late Avond.

Still left to say, but I don't know.